Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia. Páni, bratia, sestry, drodzy priatele. V mojom srdci je veľká radosť, že môžem byť spolu s vami. V mojom srdci je veľká radosť, že môžem byť razem s vami. A priznám sa vám, že momentálne sa učím nemecký jazyk. Priznám vám sa do čegoš. Akurát učím sa jazyka nemeckého. Ale rozmýšľam, či by som sa nemal začať učiť po poľsku. Ale myšlím nad tým, či nemal bym začať učiť po poľsku. Ale mám strach, že Matúš by bol nezamestnaný. Ale no bojíš sa, že Matúš stratil by prácu. No. Veľmi som vďačný pánu Ježišovi za chvíle, ktoré môžeme byť v jeho blízkosti. Bardzo jestem vďačný pánu Ježišovi za čas, ktorý môžeme spendiť v jeho obecnosti. Pretože v jeho prítomnosti sme v jeho svetle. Takže będąc v jeho obecnosti, jesteśmy v jeho svetle. A viete, ten, kto chodí vo svetle, viete, ten, kto ten chodí nezavadí. V svetle, nebude błądził i nie upadnie. Ale má svetlo života. Ale má światło życia. Preto potrebujeme chodiť s Pánom Ježišom Kristom. Dlatego musimy chodzić z Panem Jezusem Chrystusem. Aby to svetlo bolo s nami. Żeby to światło było z nami. A aby to svetlo bolo v nás. I żeby to światło było w nas. Wtedy, keď otvoríme svoje srdcia pre Pána Ježiša Krista. Kedy otvoříme svoje srdca dla Pána Jezusa Chrystusa. A prijmeme ho na trón svojho života. I prijmeme go na trón svojho życia. Tak máme svetlo. To máme światło. A to svetlo nám svieti do každej situácie. I to światło prišvieca nám do každej našej situácii. Keď máme nejaký problém. Kedy máme jakýś problém. Potrebujeme sa poradiť. Potrebujeme uzyskať radę. My ideme k tomuto svetlu. Zdążamy do tego światła. V tomto svetle hľadáme riešenie. A więc v tym świetle szukamy wyjścia. Pán Ježiš Kristus hovorí, ja som svetlo sveta. A Ježiš Kristus mluví to, ja jestem światłością świata. A potom, keď prijmete Pána Ježiša Krista. Potom, kedy prijmete Pána Jezusa Chrystusa. Keď on zasadne na trón nášho srdca. Kedy on usiądzie na trónie našego serca. Vtedy sa stávame aj my svetlo. Vtedy my też stajemy się światłem. A Pán Ježiš hovorí, vy ste svetlo. I Pán Ježiš mluví, vy jesteście światłością. Nie hovorí, že mali by ste byť mluví, svetlo. Nie mluví, no, mielibyście byť światłem. Ale vy ste. Ale mluví, vy jesteście. A takým svetlom, akým ste, i takým światem, jakim jesteście, tak sa prejavujete v tomto svete. Tak przyjawiacie się w tym świecie. A wiecie, kto ako ma, jakie światło ma, wiecie, kto jakie światło posiada, tak sa jego rzeczy života riešia. To jego rzeczy w jego życiu zdążają w takim kierunku. Ak si myslíš, že tvoje problémy sa neriešia. Jeżeli myślisz, że twoje problemy, no nie ma na nich rozwiązania, a stále ešte hlbšie vchádzaš do problémov. I ciągle głębiej i głębiej mkniesz i brniesz w problemach, ty potrzebujesz svetlo. Musisz mieć światło. Potrzebujesz mieć Pana Jezusa. Musisz mieć Pana Jezusa Chrystusa. Aby Pan Jezus poświecił do każdej sytuacji twojego życia. Żeby Pan Jezus zaświecił do każdej sytuacji twojego życia. Do wszystkich twoich osobistych rzeczy. Do wszystkich twoich osobistych rzeczy. Są niektórzy ludzie, którzy powiedzą, Panie, odtiaľ to, potiaľ to, są, do mojego życia. Są niektórzy ludzie, którzy powiedzą, Panie, no odtąd, potąd, no przyjdź do mojego życia. Ale są niektóre intymne rzeczy mojego cítenia, myslenia, do toho to sami ty, Panie, jest. Ale są pewne rzeczy w moich uczuciach i w moich myślach, rzeczy intymne, których mówimy, Panie, do tego nie wchodź. A to to właśnie te to rzeczy trzymamy w tle. I w zasadzie te rzeczy trzymamy zamknięte w ciemności. My potrzebujemy puścić Pana Jezusa do wszystkich rzeczy naszych. Musimy puścić Pana Jezusa do wszystkich rzeczy w naszym życiu. A do tych najintymniejszych rzeczy naszego życia. Nawet do najintymniejszych sfer naszego życia. Aby miał prawo przemówić. Żeby miał prawo przemówić. Do tych najskrytniejszych myśli w naszej głowie. Do najskrytszych myśli w naszej głowie. A do najskrytniejszych cytów naszego serca i najskrytszych uczuć w naszym sercu. Póki nie puścimy to światło tam, dopóki nie wpuścimy tam tego światła, tak to ta tma to jest záchytný bod pre toho zlostníka. To ciemność to jest jakby taki punkt odbicia dla tego złego. A spomnijcie się, jak Pan Jezus mówi. Pamiętacie, jak Pan Jezus mówi? Przychodzi księża tego świata. Przychodzi książę tego świata. Ale nie nachádza na mnie niczego. Ale nie znajduje we mnie niczego. To znaczy nie był żadny ciemny, tmawy bod w życiu. To znaczy nie było żadnego ciemnego punktu w życiu Jezusa Chrystusa. Za co by sa diabol mal możno zachytić. Za który szatan mógłby się uchwycić w jego życiu. Wszystko było preswetlone. Wszystko było jasne. Wszystko oddał ojcowi. Wszystko oddał ojcu. A dovolil, aby ojciec do wszystkich jego rzeczy jego życia aby mal právo hovoriť. I pozvolil, že by otec mal právo mówić do všetkých rzeczy v jeho życiu. A chceme byť týmto svetlom pre tento svet. Jeżeli chceme byť światłem dla tego świata. Nemôžeme nosiť tmu vo svojich srdciach. To nemôžeme temnosť nosiť v svojich srdciach. Nemôžeš mať veci, ktoré si nevydal a neodozval. Nemôžeš trzymať na sebe rzeczy, ktoré neoddałeś Panu Jezusowi. Pretože tie veci, ktoré si ešte nevydal a o ktorých si s Bohom nehovoril. Dlatego, že te rzeczy, ktoré nevydałeś i nemówiłeś o nich s Bogiem, to sú temné veci. To sú rzeczy ciemne. A na tie si nárokuje diabol. I na te robisz sobie prawo szatan. A ty kiedy zapowiesz za Jezusem? A kiedy wykroczysz za Jezusem? Diabol cię prawie za tę ciemną rzecz. To szatan właśnie uchwyci cię za ten ciemny punkt. A nie puści cię. I nie puści cię dalej. A ty powiesz, ale ja są Panu. A powiesz, ale ja jestem, należę do Pana. Ale diabol mówi, ale mam nieco na ciebie. A szatan mówi, moment, coś mam w tobie. A potem się zaczynają komplikować a stiażować rzeczy żywota. I potem rzeczy w życiu człowieka zaczynają się komplikować i utrudniać. Wiecie, kiedy Boży człowiek upadnie do pokuszenia? Wiecie, kiedy Boży człowiek upadnie w pokusę? Do skuszki? Do doświadczeń? Tak jest napisane, że już Bóg wopred przyprawił aj wychodzi. To jest napisane, że Pan Bóg już do przodu przygotował wyjście z tego doświadczenia. Teda my wiemy, że kiedy jest ta skuszka na nas. A więc jeżeli wiemy, że to doświadczenie przychodzi, wiemy, że już przyprawiona cesta wolna. To wiemy też, że przygotowana jest droga, żeby wyjść. Ale wtedy, kiedy my wiemy, że nieco jeszcze ma na nas diabol. Ale jeżeli jesteśmy świadomi, że coś szatan w nas ma. Nieco, co my nie wydali Panu. Coś, co nie wydaliśmy Panu. Tak jesteśmy w chaosie. To jesteśmy w chaosie. My nie widzimy tu cestu, nie widzimy to wychodzi. Nie widzimy drogę i nie widzimy wyjścia. Rozwiązanie. Jaki jest rozwiązanie? Wydać wszystko Panu Jezusowi. Wydać wszystko Panu Jezusowi, Chrystusowi. Wszystko. To są te najskrytejsze rzeczy naszego życia. Są te najbardziej ukryte rzeczy w naszym życiu. A kiedy to wszystko oddamy? Kiedy to wszystko oddamy? A jesteśmy pod krwią i ochroną Pana Jezusa. I jesteśmy pod krwią i ochroną Pana Jezusa. Jesteśmy w nią ukryci, jak w tą korabę. Jesteśmy z nim wkryci, jak w tej arce. Tak on nas zachowa. To on zachowa nas. Jeszcze aj tej 40-dniowej burki. Nawet przez 40 dni sztormu. Jest to właśnie znamka pełnego duchownego boju. W zasadzie to jest znak pełnej walki duchowej. A w tej to w tomto boji nás zachová. Nawet v tej válce zachová nás. A potom dá tú svoju duhu víťazstva. I potom dá nám svojom tenče zvyčenstva. A v tvojich očiach sa leskne tá krása tých farieb. I v tvojich očiach vidieť pięknosť tých kolorów. A môžeš vidieť tú milosť Božiu. I môžeš zobaczyć Božou láskę nad tvojim życiem. Ja som presvedčený, že Noach nie videl nikdy tú duhu. Jestem przekonany, že Noé nikdy předtem nie videl tenče. Ale potom to víťazstvo. Ale po tym zwycięstwie, kiedy on był ukryty w tejto arce. Kiedy był skryty w tej arce. Tak, kiedy wyszedł on. To kiedy wychodzi, naraz był ten żywot pre niego krasny. Nagle życie stało się piękne, farebne, kolorowe. Można że do wtedy był taki szedy, taki jednotwarny. Może dotychczas było takie szare, jednolite. Ale potem ta miłość Boża urobiła parę dni. Ale potem Boża łaska uczyniła z niego życie kolorowe i przepiękne. Tak to może być aj w twoim życiu. Tak może być też w twoim życiu. A tak mi mówi Duch Święty. I tak mówi mi Duch Święty. Są tu serca, które przeżywają. Są serca, które przeżywają. Taką szarość wszednich dni. Taką szarość codzienności. Rano wstaną, idą do roboty. Rano wstają, idą do pracy. Robią si swoją pracę. Zrobią swoją, wykonają swoją pracę. Przychodzą zmęczeni do domu. Potem nieco jeszcze doma urobią. Potem coś w domu jeszcze trzeba zrobić. Potem jeszcze nieco przeczytać. Potem coś przeczytać dla siebie. A ten ich żywot jest taki szary. I to życie jest takie szare. Nie będzie się radować za żywot. Nie potrafią cieszyć się życiem. Ale ty potrzebujesz zwycięstwo Pana. Ale ty musisz mieć zwycięstwo Pana Jezusa. Ty potrzebujesz Pana Jezusa, a niechać wyciężyć. Musisz zostawić, żeby Pan Jezus zwyciężał w twoim życiu. Aby przyszła ta ducha. Żeby ta tęcza pojawiła się. Aby zapominuli te burki. Żeby przeszły te burze. A aby wyswitło to słońce. I żeby słońce pokazało się. A aby twój żywot był nadherny. I żeby twoje życie było cudowne i pełne. Tak to mówi Duch Święty. Tak mówi Duch Święty. Powołaj Pana Jezusa do swojego życia. Zawołaj Pana Jezusa do swojego serca. A On uczyni twoje życie pełnym. I On uczyni twoje życie pełnym. Wiecie, w tej szarości życia. Wiecie, w tej szarej codzienności. Jest człowiek tak unaweny. Człowiek jest tym tak zmęczony. A straca nadzieję. I traci nadzieję. A Pan Ježiš sa ponúka ako tá ranná hviezda. Ale Pán Jezus oferuje sebe jak tá poranná hviezda. Neviem, či ste niektorí už jazdili v takom čase, keď bola tma ešte. Neviem, či ktoś z vás prowadził samochód właśnie w takiej porze dnia, kiedy było jeszcze ciemno? Powiedzmy, zawczasu rano to było. Bo wcześniej rano to było. A już wychádzalo pomaly słonko. Już powoli słońce pojawiało się na horyzoncie. Wasze światła reflektorów świeciły. Światła samochodu świeciły. Ale właśnie nic nie spowodowali, żadne większe światło. Ale w zasadzie no, nie widzieliśmy lepiej dzięki nim. Ale ani dobreście nie widzieli. Ale dobrze nie widzieliśmy na drogę. To znaczy, że takie szero było. To znaczy, że takie, taka, jak to, szarówka była. A w takim to szere. I w takiej szarówce. A w tomto czasie. I w tym czasie. Wychodzi jedna gwiazda. Schodzi jedna gwiazda. A to jest ta gwiazda ranna, i a jasna. To jest ta gwiazda poranna, gwiazda jasna. A ona może być dla ciebie właśnie tym wodnikiem. Ona może być dla ciebie tym przewodnikiem. Ona jest tą nadzieją. Ona jest tą nadzieją. Ona jest tą przedzwestią, to pożegnanie. Ona jest tym zapowiedzią błogosławieństwa. A wtedy, kiedy my zadziwamy na tę gwiazdę. I wtedy, kiedy my patrzymy na tę gwiazdę. Wiemy, że za dzień wyjaśni. To wiemy, że nastanie dzień. A preto potrzebujemy zadziwać na Pana. Dlatego musimy patrzeć na Pana Jezusa. Lebo Pan Jezus mówi, ja jestem ta gwiazda ranna, ponieważ a jasna. Pan Jezus mówi, ja jestem tą gwiazdą poranną i jasną. A On jest właśnie przedzwestią tego dnia. W zasadzie On jest tym zapowiedzią tego dnia. A wtedy, kiedy my zadziwamy na Niego. A wtedy, kiedy my patrzymy na Niego. Wiemy, że przychodzi jeden nowy dzień. To wiemy, że kolejny dzień przychodzi. Jeden krasny dzień. Piękny dzień. Ale ten dzień przychodzi na to. Ale ten dzień przychodzi po to, ako hovorí Pán Ježiš. Jak mówi Pan Jezus? Musím konať skutky. Ja muszę czynić dzieła, dopóki jest dzień. To znamená, príde noc. To znaczy, że przychodzi noc. Kiedy już nikt nie będzie móc pracować. Kiedy już nikt nie będzie potrafił pracować. Kiedy Pan Jezus Chrystus przynosi jeden nowy dzień. Kiedy Pan Jezus Chrystus przynosi ci jeden nowy dzień. Nową nadzieję. Nową nadzieję. Ty w tomto dni nie chcesz zbohatnąć. To ty w tym dniu nie chciej zbogacić się materialnie. Nie chcesz zyskać jakieś hodności. Nie chciej uzyskać jakieś stopnie. Uznanie ludzi. Nie chcesz być niegdzie na wysoni. Nie chciej być gdzieś na widoku. Ale wiedz, że ten nowy dzień. Ale wiedz, że ten nowy dzień. A tu to nową nadzieję. I ta nowa nadzieja. Ci Pan Jezus Chrystus dawa preto. Pan Jezus ci daje dlatego. Abyś w tomto dni konał skutki. Żebyś w tym dniu czynił dzieła. A nie hoci jakie. I nie jakiekolwiek. Efezjanom 2 kapitole 10 wers mówi tak to. Efezjan 2 rozdział 10 werset mówi tak. Że mamy czynić skutki, że mamy czynić dzieła, które nam Bóg wopred przyprawił, które Pan Bóg nam przedtem przygotował, abyśmy w nich chodzili. Abyśmy w nich chodzili. Ja są zawsze dziwił temu, jak to możliwe. Zawsze dziwiłem się temu, jak to jest możliwe. Kiedy czytał Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa. Czytałem Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa, że jako kiedy był jakiś scenar napisany, że jakby jakiś scenariusz został napisany. Ako keby sa veci diali podľa nejakého predpísaného scenára. I rzeczy toczyły się według jakiegoś do przodu przygotowanego scenariuszu. A boli to predivne pouczujące a żegnające veci. I były to niesamowicie nauczające i błogosławiące rzeczy. A keď čítame tieto veci, kiedy czytamy te rzeczy, tak widzimy, ako są te rzeczy wszystkie przygotowane. To widzimy, jak te rzeczy są wszystkie przygotowane. To jest Boży scenariusz. To jest Boży scenariusz. Niebieski Ojciec ma przygotowany Boży scenariusz dla swojego Syna, Pana Jezusa. Niebieski miał przygotowany Boży scenariusz dla swojego Syna, Pana Jezusa. Od rana do wieczora. Od rana aż do wieczora. A w nocy tak samo. I w nocy tak samo. Kiedy szukał twarz swojego Ojca na modlitwach. On wstupował do tego scenara swojego niebieskiego. On wchodził w ten scenariusz swojego Ojca Niebieskiego. Preto my potrzebujemy ten nowy dzień. Dlatego my potrzebujemy ten nowy dzień. My chrześcijanie potrzebujemy preto, abyśmy w nim chodzili. My chrześcijanie potrzebujemy go, byśmy podążali w nim, chodzili w nim. Abyśmy našli ten Boží scenár, žebyśmy pre svoj život. Znaleźli ten Boží scenáriu dla našeho życia. Pán Boh nemá len pre kazateľov a pre nejakých výnimočných služobníkov pripravený tento scenár. Pán Bóg nie ma tylko dla pastorów, czy dla jakichś specjalnych usługujących przygotowany ten scenariusz. Ale pre każdego jednego z nas. Dla każdego pojedynczego z nas. Abyśmy w nim konali skutki. Żebyśmy w nim czynili dzieła. Które nam Bóg wopred pripravil. Które Pán Bóg do przodu przygotował nam. A wtedy, kiedy w nich chodzimy. Wtedy, kiedy chodzimy w nich. Tak w nich sam może osławić nasz niebieski. To może w nich zostać wywyższony nasz Ojciec Niebieski. A wspomnijcie się, jak mówi Pan Jezus. Pamiętacie, jak mówił Pan Jezus. Niech tak świeci wasze światło. Niech tak świeci wasza światłość przed ludźmi. Że kiedy będą naszczyweni. Żeby... Dzień naszczywienia. Że... Aby osławowali Boga. Że kiedy przyjdzie dzień nawiedzenia, żeby wywyższali Boga. A preto właśnie mamy chodzić to skutko. Dlatego mamy chodzić w tych dziełach. Lebo w nich przyprawił Pan swoją chwałę. Ponieważ w nich On przygotował swoją chwałę. A my chodzimy w swoich skutkach. Jeżeli my chodzimy w swoich własnych dziełach. Skutku, i nie w Jego dziełach. Ale w swoich skutkach. Ale w swoich dziełach. Wtedy gadamy swoją to chwałę. Wtedy szukamy swojej chwały. Ale wtedy, kiedy chodzimy w Jego skutku. Ale wtedy, kiedy chodzimy w Jego dziełach. W Jego scenariusz. W Jego scenariusz. Gadamy Jego chwały. Szukamy Jego chwały. A On je osławiony. I On jest wywyższony. Aleluja. To jest wyznam to. To jest znaczenie tego. Preto hľadajme jeho dlatego szukajmy Jego twarzy całym sercem. Milowani bracia a sestry. Kochani bracia i siostry. Veľmi som prosil Pána, aký je Boží odkaz pre toto, pre tento zbor, pre tak toto spoločenstvo. Prosiłem Pana, Panie, jakie jest Twoje przesłanie dla tego zboru i społeczności? Pretože nechcel som svoje vlastné myšlienky a svoje vlastné pohľady hovorí vám. Dlatego, že nie chciałem swoich własnych myśli albo poglądów wam przedstawiać. Lebo hľadám tvár Pána Ježíša každého dňa. Bo szukam twarzy Pána Jezusa každego dňa. A v každej službe. I v každej službie. A vždy, kdekoľvek ho postaví, hľadám jeho tvár. Zawsze, gdziekolwiek on mnie postawi, szukam jego twarzy. A môžem vám povedať, keď vidím jeho tvár. I mogę vám povedať, kiedy widzę jego twarz. Viete, to nevidím nejakú fyzickú postavu. No nie widzę jakąś fizyczną postać, albo jakąś fizomonię fizyczną, albo jakiś wygląd, ale widzę jego słowo. Ale widzę jego słowo. Jego żywe słowo. Jego żywe słowo. To słowo sama mocnie dotknie. To słowo dotyka mnie bardzo mocno. A naraz nie mam, że ta twarz jego już idzie przede mną. I nagle czuję, że jego twarz, oblicze podąża przede mną. A kiedy mam jego twarz? A kiedy ja mam jego twarz? Nie boję się wykroczyć. Nie boję się wyjść. A tak sam raduję, że aj dnes mi zjawił swoją twarz. I cieszę się, że tak samo dzisiaj Pan objawił mi swoją twarz. A tak zaraduję spolu z Wami. I cieszę się razem z Wami. Prosím, abyśmy si otworzyli Boże Słowo. Proszę, żebyśmy otworzyli Słowo Boże. Prosím, milego brata, aby przeczytał z drugiej Księgi Królów, drugiej kapitoli. Przeczytajmy z drugiej Księgi Królewskiej, drugiego rozdziału. Od 19 aż po 22. Od 19 po 22 werset. To jest druga Księga Królewska. Drugi rozdział od 19 werseta, 404 strona w naszych nowych tłumaczeniach. Rzekli więc obywatele tego miasta do Elizeusza, oto dobrze się mieszka w tym mieście. Jak to mój pan sam widzi, lecz woda jest zła i ziemia jest niepłodna. A on rzekł do nich, przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. I przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i wrzucił do niej sól, mówiąc, tak mówi pan, uzdrowiłem tę wodę. Nie wyjdzie z niej do odtąd ani śmierć, ani poronienie. I uzdrowiona została ta woda aż do dnia dzisiejszego według słowa, jakie wypowiedział Elizeusz. Drogi nasz Panie Jezusie Chrystie. Kochany nasz Panie Jezu. Z całego serca Ci dziękuję. Z całego serca chcemy Ci dziękować. Za to słowo. Za to słowo. Chcemy się dziwać całym sercem na Ciebie. Chcemy całym sercem patrzeć na Ciebie. Czekać na Twoje słowo. Oczekiwać na Twoje słowo. Na Twój odkaz. Na Twoje przesłanie. Chcemy, Panie, wstąpić do tych skutków. Chcemy, Panie, wejść w te działalność. Które si Ty przyprawił pre nas. Którą Ty przygotowałeś dla nas. Pomóż nam, Panie. Pomóż nam, Panie. Abyśmy jakie dôleżite rzeczy nie stracili. Żebyśmy nie wypuścili jakieś ważne rzeczy z swojego życia. Ale abyśmy mogli się dziwać na Ciebie. Ale żebyśmy mogli patrzeć na Ciebie. Na Wielwoca Dokonawaciela naszej wiary. Na tego, który nas prowadzi i dokończyciela naszej wiary. Amen. Amen. Veľmi zvláštny oddiel Božieho slova. Bardzo ciekawy fragment Słowa Bożego. A priznám sa vám, že som čítal tento oddiel Božieho slova po viacerých prekladoch. I priznám sa vám, čítalem ten fragment slova Božieho, porównywałem go z więcej tłumaczeniami. A je to zvláštne, že ten moment, kde hovorí, že voda je zlá a preto zem pustne syrovou, táto veta je v rôznych prekladoch rôzne prekladaná. Ciekawe, że to zdanie, że oto woda jest zła i ziemia jest niepłodna, zostało przetłumaczone w różny sposób w różnych tłumaczeniach. W maďarskom preklade, keď čítam, tak tento preklad hovorí, že voda spôsobuje potraty. Kiedy czytam węgierskie tłumaczenie, to ono pisze, że to, że ta woda spowoduje, jak to powiedzieć, woda... Keď žene odíde plod. Ano, czyli... Powoduje poronienie, tak? Bezpłodność. Teda nie len jako zem samotna, że nie ma urodu. A więc nie tylko, że ziemia sama w sobie nie ma tego urodzaju. Ale ta woda spowoduje właśnie potraty. Ale ta woda stratu plodu, powoduje to poronienie, bezpłodność. A w żywocie ludzi. W życiu ludzi tak samo. A to jest bardzo ważny moment. I to jest bardzo poważny moment. Z którym przyszli ku Bożemu człowiekowi. Oni z nim przychodzą do człowieka Bożego. A mówi, miejsce, gdzie tu bywamy, jest dobre miejsce. Oni mówią do niego, to miejsce, w którym mieszkamy, to jest dobre miejsce. Ale woda jest zła. Tylko woda jest zła. Milowani bracia i sestry, išiel som autom jednego czasu. Kochani bracia i siostry, jechałem samochodem pewnego dnia. A pretože viacej jazykov, viacej rečí rozumiem. Dlatego, że rozumiem więcej języków i więcej... No, języków zrozumiem. Zapol som rádio cestou. To włączyłem radio po drodze. A naraz počujem výklad, rozprávanie z Božieho slova. Nagle słyszę wykład Słowa Bożego. Opowieść Słowa Bożego. A tak som rozmýšľal, kto to môže byť, aká cirkevná skupina i tak môže... I tak myślałem, kto to może być, jaka grupa wierzących ludzi może nadawać te audycje. A naraz som si všimol, że toto spoločenstvo jest spoločenstvo nieznowu zrodzenych ludzi. Nagle stwierdziłem, że ta grupa ludzi jest grupą ludzi, którzy nie są na nowo narodzeni. Je to skupina, kresťanská skupina ludzi, którzy są náboženskí ludzie. To jest grupa chrześcijan, którzy są religijni. Nie będę wam mówić meno, pretože aby niekto to nie brał osobnie. Specjalnie nie będę wam mówił nazwy tej grupy, żeby ktoś nie wziął tego osobiście. A tak som sa započúval do kázania tohoto človeka. Ale słuchałem uważnie kazania tego człowieka. A keď som počúval toto jeho kázanie... I kiedy słuchałem to jego kazanie... Bolo tak pekné kázanie... To było to takie piękne kazanie... Skutočne, že to bolo ako keby... Ako reč baránka. Rzeczywiście, jakby mowa baránka to była. Hovoril ako baránok. Mówił tak jak baránek. Ale niečo som vnímal, že niečo tu nie je v poriadku. Ale coś czułem, że coś tutaj jest nie w porządku. A dal som si otázku, keď takéto kázania zaznievajú... I dałem se, postawiłem se takie pytanie, jeżeli takie kazania zabrzmiewają... Z rádia. A z mnohých ďalších možností, ktoré sú... I z wiele innych mediów, ktoré są... Tak, jak je to možné, že ľudia sa neobracajú k Bohu? Jak to jest możliwe, že ľudia nenavracajú się do Bohu? Jak je to možné, že tí, ktorí počúvajú... Jednoducho sa nenaklonia. Jak to jest możliwe, że ludzie, którzy słuchają, po prostu nie skłonią się do Pana Jezusa? Mówię, tak krásne rozprawa. Ja mówię, tak pięknie on mówi. Że skutecznie som nenašiel w tom nic. Ludzki som nenašiel, co by tam nie patrzy. Rzeczywiście po ludzku nic nie znalazłem w jego słowach, co by było niewłaściwie powiedziane. Jeszcze som si pomyślał, co ten to człowiek, a tam z internetu si ściągnął. Nawet pomyślałem, co ten człowiek, skąd on to wie, czy z internetu ściągnął to kazanie? Odkąd ma takie to światło? Skąd on ma takie światło? Wtedy mi Duch Święty mówi. Wtedy Duch Święty mi mówi. Nie pozeraj na słowa. Nie patrz na słowa. Nie hlad na krasu uhladenych słów. Nie patrz na piękność tych słów. Ale... Pozoruj na to, co ci ja teraz ukażę. Ale patrz na to, co ja ci teraz pokażę. Czy w całym tym kazaniu... Czy w całym tym kazaniu... Czy będziesz poczuć Pan Jezus? Czy usłyszysz słowa Pan Jezus? Albo Pan Jezus Chrystus? Albo Pan Jezus Chrystus? Albo Jezus Chrystus? Albo Jezus Chrystus? A tak som počúval. I tak przysłuchiwałem się. A počúvam, ako Ježiš robil takéto divy. Súham, jak Jezus činil také cuda. Ježiš išiel tam. Jezus pošedl tam. Mówił o tym. Ježiš je svetlo sveta. Jezus jest światłością świata. A čakal som, kedy povie Pán Ježiš. I čekałem, kiedy on powie Pán Jezus. Alebo Pán Ježiš Kristus. Albo Pán Jezus Chrystus. No dlhú chvíľu, asi 3 čtvrte hodinu, trval celý ten program. Chyba ta audycja chyba trwała 45 minut. Ludzki byście nie boli našli nic w tym kazaniu. I po ludzku nie znaleźlibyście nic złego w tym kazaniu. Co by tam nie patrilo. Co nie należałoby tam. Ale nieco tam chybało. Ale coś tam brakowało. A chybało z to wyznania, że Jezus jest Pan. I brakowało tam wyznania, że to Jezus jest Panem. Pan Jezus Chrystus. Czyli Pan Jezus Chrystus. Kolosanom 3 kapitole. Kolosan 3 rozdział. Tam znajdziemy, że mówi Boże słowo. Tam znajdziemy takie słowa, mówi słowo Boże. Nikt nie może powiedzieć Pan Jezus. Nikt nie może powiedzieć Pan Jezus. Lecz Duchu Święto. Tylko przez Ducha Świętego. Wiecie, wszystkie kazania. Wiecie, wszystkie kazania, służby, wszystkie usługi, które nie są z Ducha Świętego, które nie pochodzą z Ducha Świętego, są wodni. Są wody, które się dają pić, które można pić, ale spowodują syropu. Ale po prostu powodują poronienie. To znaczy, że kiedy niekto chce wykroczyć, to znaczy, że jeżeli ktoś by chciał wejść na tę drogę, jednoducho nie wie się przeporodzić nowemu życiu. To nie potrafi jakby urodzić się na nowo do nowego życia. Są niektórzy ludzie, którzy si myślą, że dobra teologia sposobi porodność. Są niektórzy ludzie, którzy myślą, że dobra teologia spowoduje wiele nowo nawróceń w Kościele. Ale porodność sposobuje Duch Święty. Ale... jak to powiedzieć? Na nowo narodzenie powoduje Duch Święty. To znaczy, że nie ludzkie słowa. To znaczy, że nie słowa ludzkie. Nie, ani krasnie uhladiona kazań. Nie jakaś piękne kazanie. Ani teologicznie niezawadne słowa. Nawet słowa, które nie mają braku teologicznie. Ale przytomność Ducha Świętego. Ale obecność Ducha Świętego. A Elizeusz był bardzo wiedomy. I Elizeusz uświadamiał sobie to. Że on ma z tymi to wodami nieco robić. Że coś trzeba zrobić z tymi wodami. Ty to ludzie przyszli za nim z dôverą. Ci ludzie przychodzą do niego z takim zaufaniem. Z dôverą Bożemu mężowi. Zaufaniem do męża Bożego. A mówili, miejsce tu jest nabijanie dobre. I oni mówią, miejsce do mieszkania jest bardzo dobre. Ale woda spowoduje syrop. Tylko woda jest niepłodna. Wiecie, tylko kazani. Wiecie, tyle usług. Tylko przyleżitości, tyle okazji, które ma tento świat, które ten świat ma, aby poczuł Boże, żeby słyszał słowo Boże. A preca widzimy syrobu, a widzimy, że nie znowu zrodzili się ludzie. Pomimo tego widzimy poronienie i widzimy, że ludzie nie przychodzą do Jezusa. A tento służobnik Boży mówi: "Przynieście nową szalkę." I ten Boży sługa mówi, przynieście mi nową misę. Nie mówi len, przynieście mi sól. Nie mówi tylko, przynieście mi sól. Ale przynieście mi aj nową szalkę. Ale przynieście mi też nową misę. Ty jak chcesz posobić uzdrowienie w tomto świecie. Jeżeli chcesz spowodować uzdrowienie w tym świecie. Ty sam musisz stać nowym człowiekiem. Musisz stać się nowym człowiekiem. Ty potrzebujesz być znowu zrodzony. Musisz być na nowo narodzony. Ty potrzebujesz sam narodzić znowu, jako Pan Jezus mówi Nikodemowi. Musisz narodzić się na nowo, tak jak Pan Jezus mówi do Nikodema. Lebo sam nie narodzi znowu. Ponieważ jeżeli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może widzieć Królestwa. Nie może wejść do Królestwa Bożego. Ani uwidzieć go nie może. Nawet zobaczyć go nie może. To znaczy, że kiedy ja ani nie widzę, to znaczy, że jeżeli nie dostrzegam nawet to, co powoduje życie, nie może posobić żywot. To nie mogę ja powodować to życie. Pozrycie się, ta nowa szalka. Popatrzcie, ta nowa misa. Ta była napełniona solą. Ona była napełniona solą. A ta to sol i ta sól, wysypana do pramienia. Ona została wysypana tam do źródła. Nie len do jednotliwych tych nadob. Nie tylko do pojedynczych tych naczyń. Ale równo do pramienia. Ale prosto do źródła. Chrześcijaństwo potrzebuje się uzdrowić. Chrześcijaństwo musi zostać uzdrowione. Aj U nas na Slovensku widzimy, że mamy piękną teologię. I u nas na Słowacji widzimy, jak piękną mamy teologię. Ale widzimy aj to, że nie mnożia się chrześcijanie. Ale widzimy też to, że chrześcijanie nie wzrastają w liczbę. Mnogi odchadzają. Wiele z nich odchodzi. A idą do świata. I idą do świata. Proste ta woda spowoduje syrop. Po prostu ta woda powoduje niepłodność. Znowu zrodzony człowiek. Na nowo narodzony człowiek. To jest ten, który jest nowy. To jest ten, który jest nowy. Ako wypada znowu zrodzony Jak człowiek? Wygląda ten taki człowiek na nowo narodzony? Który oddał całą swoją bytost. Który oddał całe swoje życie. Wiecie, ta szalka ta jest gliny. Wiecie, to naczynie to jest gliniane. A ta szalka jest cała teraz wydana tej osobie. I ta miska jest cała oddana do usług tej osobie. Znowu zrodzony człowiek odoznał swoje myślenie Panu. A więc na nowo narodzony człowiek oddał swój umysł Panu. Znowu zrodzony człowiek odoznał swoje oczy i uszy. Na nowo narodzony człowiek oddał oczy i uszy Panu. Swój czuch, język i chuć odoznał Panu. Węch, język i smak oddał Panu. Swoje dychanie. Swój oddech. To znamená, że żadny nikotin. To znaczy, że żadna nikotyna. Że aj moje dychanie jest Panu. Że nawet mój oddech należy do Pana. Moje city. Moje uczucia. Są poświęcone krwią Jezusa. Są poświęcone przez krew Jezusa. Moje ruki są oddane jako nastroj sprawiedliwości Bożej. Ręce są oddane Bogu jako narzędzie Bożej sprawiedliwości. A moje nogi. I moje nogi. Na miejsca, które są. Nie prowadzą mnie do miejsc. Kliatwo, premia, które są dla mnie przekleństwem. Pre innych ludzi. I dla innych przekleństwem. Teda od głowy aż po pęd. A więc od głowy aż do pięt. Są właśnie. Sice gliniana nagoba. Jestem, pomimo tego, że jestem glinianym naczyniem. Są cele oddane Panu. Ale jestem całkowicie oddany Panu. Wydany Panu. A więc wydany Panu. Są oczyszczone nagoba. Jestem oczyszczone naczynie. Poświęcona. Poświęcone. Nowa. Nowe. Chrystu Jezusie. W Chrystusie Jezusie. To znamy na znowu zrodzenie. To znaczy nowonarodzenie. W praktyckim słowa zmysle. Pod względem praktycznym. A teraz, kiedy my mamy ten stan. I teraz, kiedy osiągnęliśmy już ten stan. Myśmy otwarani pre tuto sol. Więc otwarci jesteśmy dla soli. Pan Jezus Chrystus mówi, wyście solą ziemi. Pan Jezus Chrystus mówi, to wy jesteście solą ziemi. Mateuszową Ewangelię 5 kapitola 13 wiersz. Mateusza 5, 13 mówi, że gdyby sól straciła swoją sławę, że gdyby sól zwietrzała, na nic inne za nie odile, aby ją zaszlapała. To ona nic więcej już się nie przyda, tylko aby była podeptana. A jednoducho przestanie jej funkcja. I po prostu straci swoją działalność. Ona istnieje. Ona nadal istnieje. Ale naraz jest rozsypana po ziemi. Ale nagle znajduje się rozsypana na ziemi. Ona tam jest, tam istnieje na tej ziemi. Tam istnieje, tam ona jest na tej ziemi. Ale jest podeptana. I traci się. Ponieważ straciła swoją, jak to powiedzieć, słoność? Swoją słoność. To znamy na że jak my stracimy swój to słan, znaczy, jeżeli my zgubimy swoją słoność, my możemy sobie mówić, tu, że jesteśmy chrześcijanie. Możemy mówić do siebie, jesteśmy chrześcijanie, jesteśmy naśladowcami, ale jak nie jesteśmy tą solą, ale jeżeli nie jesteśmy tą solą, tak właśnie stracamy swoją funkcję. To tracimy swoją funkcję. A teraz praktycznie. I teraz praktycznie. Co ta sól w naszym żywocie znamena? Czym jest, co ona znaczy w naszym życiu, ta sól? Co jest właśnie ta sól w twoim i moim żywocie? Co jest, czym jest ta sól w naszym życiu? Pan Jezus Chrystus mówi w Janowym Ewangelii 15 kapitule. Pan Jezus Chrystus mówi Ewangelia Jana 15 rozdział. A zostaniecie po mnie, a moje słowa zostaną w was. Jeżeli we mnie trwać będziecie i moje słowa w was. Tak si proste, co nie chcecie. To o cokolwiek byście prosili. Stanie się wam. To dam wam. Podmienką zostać teda tej soli we mnie. A więc warunkiem, żeby ta sól została we mnie. Aby Pan Jezus Chrystus był we mnie. A więc, żeby Pan Jezus Chrystus był we mnie. A Jego słowa, aby były we mnie. I Jego słowa, żeby we mnie mieszkały. Lebo a Jego słowa nie zostaną w tobie. Ponieważ jeżeli Jego słowa nie zostaną w tobie. Stracę sław. To zwiotczejesz. To jako na solniczce napisane, że sól. To znaczy, jakby na solniczce było napisane, że jest wprawdzie sól. Ale kiedy ją ochutnasz. Ale kiedy posmakujesz. Tak zjistisz, że nie wiesz, co to jest. Stwierdzisz, że no nie wiesz, o co chodzi. Czy jest to jakaś soda, albo Czy to jest coś podobne do soli, czy nie wiadomo? Jedno ducho straca, iba nazwa zostanie. Po prostu nazwa zostanie, ale to, co jest we wnętrzu, to się traci. Co znamena, aby jego słowa zostali we mnie? Co znaczy, żeby jego słowa zostały we mnie? Wiecie, w moim żywocie som zażył, kiedy som mnohokrát išiel w tych swoich planach, tą swoją własną scenę. Wiecie, w moim życiu wiele razy przeżyłem czas, kiedy podążałem swoim scenariuszem i wypełniałem swoje własne plany. A muszę wam powiedzieć, że w tych rzeczach sa Pan Bóg nie mógł i muszę wam powiedzieć, w tych rzeczach Pan Bóg nie mógł się wywyższyć w moim życiu. Ale kiedy przyszli takie sytuacje w moim życiu. Ale kiedy przyszły takie sytuacje do mojego życia. Kiedy som sa musel rozhodnúť, że ci teraz budem tak konać, ako Pan Ježiš hovorí. Kiedy musiałem zdecydować, że będę tak postępował, jak Pan Jezus mówi. Ale budem sa zachowam sa teraz tak, że však existuje aj svetské úrady, pôjdem na súd. Albo zachowam się w ten sposób, no przecież istnieje też taka sprawiedliwość w tym świecie i zwrócę się do niej, pójdę do sądu. Mal som sa možnosť rozhodnúť. Miałem możliwość decyzji. A som sa rozhodol, że podľa toho učiním, ako Pan Ježiš povedal. Kiedy zadecydowałem, że uczynię dokładnie tak, jak Pan Jezus powiedział. A ja spoľahnem na jeho slovo. Ja będę polegał na jego słowu. A nie budem utekať za policajtami. I nie będę biegnął do policji. A nie budem utekať na súdy. I nie będę biegł do sądów. Ale niechám naplnić w moim żywocie słowa Pana Jezusa. Ale pozwolę, by słowa Pana Jezusa napełniły mnie. Wtedy jego słowo zostanie we mnie. Wtedy jego słowo zostanie we mnie. Wtedy sól, jego sól zostawa w moim sercu. A więc wtedy jego sól zostaje w moim sercu. A wtedy właśnie sa ukaże sława Boża. I wtedy właściwie objawi się Boża chwała. Nie wiem, można, że som już to mówił przed wami. Nie wiem, może mówiłem już ten przykład wam. Ale mal som taki przypad, kiedy mój sąsiad nasadził si zemiaki do mojego pola. Ale miałem właśnie, przeżywałem takie chwile, kiedy mój sąsiad posadził swoje ziemniaki na moim polu. Wiecie, to pole było na bardzo krasnym miejscu. Wiecie, to pole było na bardzo takim lukratywnym miejscu. Priam aż rozprawko o krasnym miejscu, lebo tam sa potok lámal. To było niesamowicie piękne miejsce, bo tam załamywał się potok. A ja som si za tento pozemok skutočne w tom czasie bardzo draho zapłacił. Ja rzeczywiście bardzo wysoką cenę zapłaciłem za to pole. Ale tento sused sa zdal tak milý, hovorím, nie musím sa ja ponáhľať s tým, aby som si tie úradné veci aj predmysy nespravil. Ale tak myślałem, že no sąsiad jest taký miły, no nie muszę dávať do porządku moją własność przed urzędami. A jednu jar mi oznámia, že Aleksander, nasadili si do tvojho pola zemiaky. I pewną wiosnę przychodzą do mnie i mówią, Aleksandrze, na twoim polu rosną czyjeś ziemniaki. Mówię, to nie możliwe. Ja mówię, to niemożliwe. A przyjdziem za tym to sąsiadom, a mówię, pan sąsiad, byście się pomylił. Przychodzę do sąsiada i mówię, sąsiedzie, jakaś pomyłka chyba. Byście do mojego pola nasadili swoje ziemniaki. Zasadziłeś swoje ziemniaki na moje pole. A on zobrał taki ký zobil a hovorí, neopováš sa položiť svoju nohu na to pole. Žol taký ký i podniósł i mówi, nie pozvúľ sobie wejść na to pole, bo cię zabije. A ja som vedel, že ja mám právo. Wiedziałem, že ja mám právo. Mal som svedkov, ktorí videli, že ja vyplácam to pole. Świadków, którzy widzieli, że płacę za to pole. A teraz som mal možnosť ísť za nejakým advokátom. Miałem możliwość iść do adwokata. A teraz hľadať sposób, ako dokázať tomuto sąsiadowi, że to jest zaplatené pole. I szukać sposobu, jak pokazać sąsiadowi, że to pole jest moje. Ale vnímal som, že niečo o tomto hovorí Pán Ježiš. Ale čujem, že coś na ten temat mówi Pán Jezus. Pán Ježiš hovorí, že keď ti niekto bere košelu. Pán Jezus mówi, že jeżeli ktoś chce ci wziąć koszulę. Daj mu i płaszcz. A wtedy som ja začal rozmýšľať. Vtedy začal myśleć. Ja teraz, kiedy zaczniem, pójdę za adwokatem. Teraz, kiedy zwrócę się do adwokata. A rozwinę tu jeden problem. I zacznę jączyć ten problem. Cała dziedzina będzie rozprawać o tom. To cała wioska będzie mówić na ten temat. Że tu jest jeden wariacji. Tutaj jest jeden wierzący. A dohaduje się ze swoim sąsiadem o jakieś pole. Sprzecza się swoim sąsiadem o jakieś pole. A ja sam wiedział, że z tego to sa Pan Bóg nie może osłabić. Wiedziałem, że z tego nie może Pan Bóg sobie wziąć chwałę. A chcę, aby za Bogu i chciałem, żeby Pan Bóg sobie wziął chwałę. I siadł na swoje kolana. A więc upadłem na kolana. I się są k tomu światłu. I podążałem do tego światła. A mówię, Panie Jezusiu. I mówię, Panie Jezu. Co mam w tej sytuacji robić? Co w tej sytuacji mam uczynić? Widzisz, że mi sused zabrał piękne pole. Sąsiad wziął mi to piękne pole. A długo było cicho. Długo nic, nikt się nie odzywał. A mówię, Panie, daj mi swoją radę. Mówię, Panie, daj mi swoją radę. A wtedy Duch Święty się ozwał. Wtedy Duch Święty odezwał. Przez głos mojego sumienia. Przez głos mojego sumienia zaczął mówić do mnie. A mówi, chcesz pole? I mówi, czy ty chcesz pole? A tak mówi, o Panie, a nie wiem, czy go chcę. Ja mówię, Panie, no nie wiem, czy ja go chcę. Lebo nieco widział, że ja sam nie mam czas na to pole. Bo widziałem, że po prostu czasu mi nie starczy, by go obrabiać. Więc góry nie sami tam urobiło, jako to, co są tam nasiał. Więcej chwastów tam wyrosło, niż to, co tam zasiałem. Ale to, że są nigdy na dostatek czasu nie mam. Ponieważ nigdy nie znalazłem sobie czas, żeby obrobić to pole. Ale wiecie, a ten złośnik tam niegdzie stał, a mówi, no dobra, ale to było twoje pole. Ale wiecie, zaraz ten zły stanął i mówi, dobrze, dobrze, ale to było twoje pole. A ty masz prawo na to i pole. I masz prawo do tego pola. A jakim prawem ten twój sąsiad? I jakim prawem ten twój sąsiad? Ale ja sam poczuwał głos Pana Jezusa. Ale ja słuchałem głosu Pana Jezusa. A wtedy sam poczuł, ako mówi, kiedy niekto ci bere. Wtedy słyszałem, jak on mówi, kiedy ktoś bierze. Bierze twoją koszulę. Bierze twoją koszulę. Daj mu i swój płaszcz. Daj mu i płaszcz. A wtedy mówię, Panie Jezusiu, ja dałam sąsiadowi to, co się odzora. Powiedziałem, Panie Jezu, ja daję sąsiadowi to, co on wziął sobie. On si to wziął na siłę. On wziął to przemocą. Ale ja mu to daruję. Ale ja oddaję mu to. Pan Jezus mówi, a chcesz pole, ja ci dam całe Słowenstwo. Pan Jezus mówi, jeżeli ty chcesz pole, dam ci całą Słowację. Możesz rozsiewać, możesz pracować. Zasiewać, możesz pracować. Możesz polewać, okopywać. Możesz zalewać, możesz okopywać. Dam ci wielkie pole. Dam ci ogromne pole. Zamiast to pole. Zamiast tego małego pola. A kiedy ci będzie zdać małe to pole? A kiedy jeszcze będzie ci się wydawało za małe to pole? Dam ci Maďarsko. Dam ci całe Węgry. Dam ci Polskę. Dam ci Polskę. Dam ci Niemiec. Dam ci Niemcy. Dam ci okolite narody. Dam ci wszystkie okoliczne narody. Możesz iść. Możesz iść. Możesz pracować możesz na moim polu. Pracować na moim polu. Wyskoczył sam ze swoich kolan. Ja wyskoczyłem ze swoich kolan. A chwalił sam Boga. I chwaliłem Boga. A skutecznie Bóg to napełnił. Rzeczywiście Pan Bóg wypełnił to. Przedtem są jeszcze ani razu nie był w Polsce. Przedtem ani razu nie byłem w Polsce. A widzicie, prawdę za to stało, że mi Pan wtedy na kolanach powiedział. Była to prawda, co wtedy Pan Bóg mi na kolanach powiedział. Co to spowodowało? Co spowodowało to? To Jego Słowo. A więc to Jego Słowo. Ożywione Jego Duchem. Ożywione Jego Duchem. To Słowo, które zapłosowiło na moje serce. Słowo, które zadziałało na moje które serce. Które przyszło do mojego życia jako prawda. Które przyszło do mojego życia jako ta prawda. Została solą. Ona stała się solą. A przedstawcie sobie, praca cała dziedzina. Wyobraźcie sobie, pomimo tego, cała wioska mówiła o tym. Ale nie o tym, że ja mam za jakie pole. Nie o tym, że sprzeczam się z powodu jakiegoś pola. Ale zaczęli mówić o tym, jak jest to możliwe, że ten to człowiek się nie broni. Ale mówili o tym, jak to jest możliwe, że ten człowiek nie broni się. To jest ten to człowiek, że kim to nadherne pole niechał tomu sąsiadowi. Kim jest ten człowiek, że odstąpił swoje pole sąsiadowi? A ludzie ma zastawowali na cestie. I ludzie zatrzymywali mnie na drodze. A ja sam mogłem wydawać i mogłem świadczyć o Panu Jezusie. A Pan Bóg zaosłabił. I Pan Bóg wziął sobie chwałę. Ale spróbujmy zastawić tu tą sytuację. Ale spróbujmy zatrzymać się w tym biegu sytuacji. Zmieńmy cały ten to dzień. I zmieńmy ten scenariusz. To jest moje pole. To jest moje pole. Nie poznasz jakiego dobrego adwokata? Czy nie znasz jakiegoś dobrego adwokata? No poznam, ale ten jest drogi. No znam, ale ten dużo kosztuje. Nie wadzi? No nic nie szkodzi. Poszkrabane, a te posledne? Nawet te ostatnie pieniądze. Ale prawda musi zwyciężyć. Ale prawda musi wyjść na jaw. Tak? Że nie ta prawda, która jest Pan Jezus. Tylko, że nie ta prawda, którą ta jest Pan prawda. Jezus, ale moja prawda. Wiecie, ta moja prawda wychodzi z mojego ego. Wiecie, moja prawda pochodzi z mojego ego. Ta moja prawda jest sebecka, moja egoistyczna. Moja prawda jest samolubna i egoistyczna. A ta to prawda, ja chcę, aby ta to prawda zwyciężała. I ja chcę, żeby ta prawda zwyciężała. A nie prvé pojednávanie. I jak to je, pierwsza sprawa. Potom druhé pojednávanie. Druga sprawa. A potom treba dokladovať. I potom treba ešte dokumenty prinášať. A problémy. I znovu problémy. Nepriateľstva. Nepriaźń. Závisti. Zázdrosť. Zvady. Zvada hnevy. Gnevu. Rozumiete? Jednoducho táto moja pravda, tá vyvoláva nie slávu Božiu. Prostu tá moja pravda povoduje nie Božou chvále. Ale tá moja pravda povoláva všetku tú zlosť. Ale moja pravda vyzvala všetkom tú zlosť. A všetky tie moci temna. I všetky moce temnosti. Sa aktivizujú. Stajú sa aktívne. A skoro až vibrujú okolo mňa. I tak sa až trensú okolo mňa. Lebo mne sa zoviera pesť. Ponieważ mnie pięść się zaciska, lebo ta moja prawda musi bo wyjść. Moja prawda zawsze musi zwyciężać. Może się w takiej to prawdzie osławić Bóg? Czy może wziąć sobie chwałę z takiej prawdy nigdy. Pan Bóg? Nigdy. W lecie posłał brat Mateusz ku mnie jednego misjonara. W lecie wysłał Mateusz do mnie jednego misjonarza. A był to jeden staruczki brat z Dańska. Był to jeden stary brat z Danii. A keď prišiel k nám, tak som si dal takú otázku. Aký odkaz? Čo nesie tento človek? A keď prišiel do nás, to zdáš sobie také pytanie, jaké přesvanie on má dla nás od pána? Matúš hovoril, že tento človek, že mu vyznačil na mape veľa bodov, kde by mohol ísť na Slovensku. Mateusz mówił, že zaznačil temu človekovi wiele punktów na mapie, kde mu by zdążať na Slovácie. A on hovorí, neviem, kam pôjdem zajtra ráno. A večorem mluví, ale v noci sa budem modliť. On mluví, večorem mluví, neviem, dokond ja pôjde jutro ráno, ale v noci bude sa modlil o to. Ráno bratovi Mateušovi hovorí, idem do Komárna. I ráno do brata Mateuša mluví, jade do Komárna. Nikdy u nás nebolo. Nikdy predtým u nás nebolo. Ani nevedel, že kde je Komárno. Veď nevedel, kde leží Komárno v ogóle. A ja som počkal tohoto brata. I čakajem na tego brata. On hral na nejakej tej mandolíne. On tam. Grał tam na mandolíne. A vydával svedectvo. I švarčil. Ale v tom svedectve je na krásna perla sa zatrblie. Ale v tým svedectve znalazłem jedną cudowną perłę. Takú nádhernú perlu mi doniesol tento človek. Takom cudowną perłę on przyniósł mi ten človek. Že to dnes chválim Boha za to. Že do dzisiaj chvále Boga za to. Že mi Pán Boh poslal tohoto staručkého brata. Pán Boh mi poslal tego starego brata. Aby som získal túto nádhernú perlu. Žebym získal tej cudowną perłę. A viete, v čom to, tá perla bola? Viete, co bylo tom perlu? V tom jednom jeho svedectve. A viem, v tým jednom jeho svedectve. A rozprával nám, bratia a sestry, ja som pracoval ako zámočník, ako zvarač v jednej firme. On mluvil, bratia i sestry, pracovalem ako spávač v jednej firme. A ja som tam roky pracoval a snažil sa vniesť svedectvo do tej firmy. Lata pracovalem v tým zakladzie i starajem sa svedčiť ľuďom o Bohu. Ale títo ľudia nechceli počuť. Ale ti ľudia nechceli nič slyšeť. Kolegovia boli nahnevaní, keď som len Pána Boha spomenul pred nimi, tak boli nahnevaní. Daj pokoj, buď si ticho. Byli šli, kdy tylko spomňalem o Pánu Bohu i mluvili, zamkni se, bądź ticho. A on hovorí, ja som sa ale modlil za to. On mluví, ja ale modliłem się. Aby to svedectvo mohlo preraziť. Aby to svedectvo mohlo prebiť się. Aby sa to stalo k srdciam, všetkým srdciam tých mojich kolegov. Aby dotarlo do všetkých serc mojich kolegov. A potom sa to stalo, hovorí. Potom to sa vydarzilo, on mluví. Jedného času nebol tam majster na pracovisku. Pevného dňa nebylo mistrza na pracovisku. A viete, ako je to s tými robotníkmi, keď nemajú dozor, tak o pol hodinu skorej išli na prestávku. Viete, jak to je s tými robotníkami, kedy nikt nedogląda ich, to pół godziny wcześniej zrobią sobie przerwę. Tak sa zobrali všetci tí jeho kolegovia, idú do tej miestnosti, Wszyscy jego współpracownicy zdecydovali, že pójdą vypiť sobie kávę. A on ešte stále tam zváral. On ciągle ešte spával coś. A naraz ten jeho protivník, ktorý mu bol najväčším protivníkom, nechaj to všetko tak a poď. Ten jego przeciwnik, ktorý bol największym nieprzyjacielem jego, mówi, zostaw to wszystko, idź z nami. A on sa pozrie na hodinky a patrzy na zegarek i mówi, prídem aj ja za chvíľu. Ja príde za chvíľu. Ešte dokončím si túto prácu. Ešte tylko skončím tie práce. Ty nerozumieš, že máš nechať všetko tak? Čo ty nerozumieš, že máš zostaviť všetko i prísť s nami? A on hovorí, až keď to dokončím. On mluví, jak skončím, to príde. Ten jeho protivník zobral kus odrezanego takiego żelaza. Ten jego nieprzyjaciel wziął kawałek takiego odciętego żelaza. Był to taki ostry blech. Był to taki ostry blacha taka. A grubi. I gruba blacha. A tak chycił to, a chodził to po nią. I chwycił tę blachę i rzucił w jego kierunku. A ten blech z tym ostrym sam zapichał do litka jego nogi. I ta blacha wbiła mu się w mięsień w jego nodze. Skrikol od bolesti. On zakrzyczał z bólu. Krew sam zaczęła walić z tej nogi. Krew zaczęła ściekać mu z tej nogi. No już było po przestankę. No było już po przerwie. Kolegowie przyszli, rychło mu to zaczęli odrezować. Koledzy szybko przybiegli, zaczęli mu bandażować tę nogę. A ten nieprzyjaciel był w wielkim strachu. I ten nieprzyjaciel bardzo się bał. Lebo wiedział, że to jest jego koniec. Powiedział, że to jest jego koniec. A teraz się dowie, jego szef, co się stało. I teraz jego mistrz dowie się, co się wydarzyło. I straci pracę od razu. Nie będzie mieć z czego żywić swoją rodzinę. I nie będzie miał jak wyżywić swoją rodzinę. A bo ty straszeni ten to jego. I bał się bardzo ten jego nieprzyjaciel. A ty to, który mu obwiązali, ten, który zase mu był najbliższy, a to przyjaciel. A ten, który był największym jego przyjacielem, który mu bandażował tę nogę, mówi: teraz mu możesz widzisz, teraz możesz zemścić się na nim. Teraz możesz ukazać, jak dosyć ty. Teraz możesz pokazać, kim ty jesteś. On cię wszystkie poniżał. Zawsze poniżał cię. On ci ukazywał, kto jest on. Zawsze pokazywał ci, kim on jest. A ty, nikt dosyć ty. I kim właściwie, jak niczym ty jesteś. A teraz mu to możesz ukazać, jak dosyć. Teraz możesz pokazać, kim ty jesteś. A on tego brata pryszcie pozdrawiał na tych, kto mu żołnierzy. A ten brat tak poważnie popatrzył po tych swoich kolegach. A mówi: nic się nie widzieli. I mówi do nich: nic nie widzieliście. Nic się nie stało. Nic się nie wydarzyło. A ja mojemu nieprzyjacielowi wszystko odpuszczam. I ja memu nieprzyjacielowi wszystko wybaczam. Wiecie, co się stało? Czy wiecie, co się wtedy stało? Mówi ten to brat. Mówi ten brat. Od tej chwili. Od tego momentu. Cała dzielnia. Cały warsztat. Nie, że on chciał przebić Ewangelium między nich. Nie, on już nie chciał przebić się z Ewangelią do nich. Ale oni sami przychadzali. Ale oni sami przychodzili. A mówię, prečo si to tak i mówili, dlaczego tak postąpiłeś? Prečo si sam nie pomógł? Dlaczego nie zemściłeś się? To była wielka przyjemność. To była wielka okazja dla ciebie. Mogłeś pokazać, kim jesteś. A mówię, każdą przestałkę. On mówi, każdą przerwę. Przychadzali ci to mużowie. Przychodzili ci ludzie. Pytali się na jego wieru w Pana Jezusa. I pytali, co to za wiara w Jezusa. A on mógł wydawać sobie. I on mógł świadczyć. Alleluja. Wiecie, co sama szła? Wiecie, co znalazło się? Sól w szalkę. Sól w misce. Sól w tej glinianej naczyniu. Sól w tym glinianym naczyniu. O, jego słowo. O, jego słowo. Prawda jego słowa. Prawda jego słowa. Kiedy przeniknie moje city. Kiedy przeniknie moje kiedy uczucia. Kiedy moje serce przemożone jego słowem. Kiedy moje serce jest zwyciężone jego słowem. O, to jest ta szanka soli, która o, może to uzdrowić. Jest ta miska soli, która może uzdrowić. Brat, moja sestra, bracie moja i siostro. Dowol, aby słowo Pana. Pozwól, żeby słowo Pana. Żeby zwyciężyło ciebie. A z nie z ciężkim sercem. I nie z ciężkim sercem. Ani nie z niejako smutną twarzą. Nawet nie z takim przygnębieniem na twarzy. Ale z radością. Ale z radością wypełnia jego słowo. Elizeusz zabrał szalku soli. Elizeusz wziął miskę soli. A wylial do prawienia. I wysypał do źródła. A będziesz miał osobne świadectwo. Kiedy będziesz miał osobiste świadectwo. Ako Pan Bóg dopuścił w twoim życiu. Jak Pan Bóg uczynił w twoim życiu. Jak przyszli złodzieje i obrali cię. Jak przyszli złodzieje i okradli cię. Ako przyszli brat, a zabrał. Jak przyszedł brat i wziął ci koszulę. A ty si mu mógł dać. I ty mogłeś mu dać nawet swój płaszcz. Potem płaszcz. Przyjdzie ten stan. Potem przyjdzie ten stan. Ludzie się będą pytać. Kiedy to ludzie będą dopytywali. A przyjdą, a Tomek, przyjdą i powiedzą: jak je to możliwe? Jak to jest możliwe? Prečo si mu nie wrazili jedno? Dlaczego nie dałeś mu zęby? A prečo si tak to reagował? I dlaczego tak zareagowałeś? I ty możesz powiedzieć, dlatego że mój Pan tak nauczał. On jest tą solą mojego życia. Pan Jezus mówi, kiedy stracicie swój Pan Jezus słoność. Mówi, kiedy zgubicie swoją słoność. Na nic inne się nie będzie. To nie przydacie się do niczego. Tylko żebyście byli podeptani przez ludzi. I żebyście stracili jeszcze swoją własną cześć. Ale jak będziecie mieć swoją słoność. Ale jeżeli zatrzymiecie swoją słoność. Tak się uzdrawia wody. To woda będzie uzdrowiona. Wiecie, prečo chýbajú svedectvá? Či viete, dlačego nemá svedectvo v kostele? Keď brat kazateľ povie, má niekto svedectvo. Kedy pastor stane i mówi, či ktoš chce sa podeliť svedectvom? Viete, prečo nevychádzajú von? Či viete, dlačego ľudia negarnú sa zakázali? Lebo nemáme istotu, či sme skutočne podľa Pána Ježiša jednali, nemáme alebo nie. Pevnosti, či postępovali sme rzeczywiście według Pána Jezusa, či nie. Potom prišli ďalšie skúšky. Potom prichádzajú kolejné doświadczenia. Moja mamička zomrela. Moja mama umarła. A naraz som dedic. Prišlo dedic. Nagle byłem dziedzicem jej majątku. A medzi innym veľké polia som zdedil. I medzi innymi rozległe pole ja odziedziczyłem. Idem na katastrálne územie. Idę do urzędu, aby som vybavil tieto papiere. Geodezy. Idę do geodezy, żeby przepisać na mnie. A tam mi hovoria, o, pán Barkoci. I tam mówią do mnie, o, panie Barkoci. Vy máte polia, ale nemáte polia. Vy, no, pan má pole, ale tak rzeczywiście pan go nie ma. To mi nerozumie. Ja mówię, no trochę nerozumiem, o co chodzi. No musíte zaplatiť daň za tie polia. Ona mówi, no musí pán zaplatiť podatek za to pole. Lebo na vašom mene figuruje to pole, vy ste povinni zaplatiť. Ponieważ vaše imię jest na tym polu, więc powinien pán zapłacić podatek. Ale pole nie macie. Ale w rzeczywistości nie jest waszą własnością. Lebo tieto čísla parceli má napísané na svoje meno tento a tento človek. Ponieważ ten numer tego pola, parceli, jest zapisany na kogoś innego. A keď som pozeral to meno, hovorím, však to je jeden brat zo zboru. Kiedy patrzyłem na to imię, mówię, przecież to jeden brat ze zboru. A teraz, čo si myslíte, prišiel som za bratom. I teraz co myslíte, przyszedłem do brata. Jak si si to dovolil? I mówię, jak pozwoliłeś to sobie. To moje pole. To moje pole. Myslíte? Czy myślicie, że tak postąpiłem? Nie šiel som za bratom. Nie poszedłem do niego. Do dnešného dňa. Ani jednym słowem som sa neopýtal. Do dzisiejszego dnia. Prečo si tak urobil? Nawet jednym słowem nie wspomniałem, bracie, dlaczego tak zrobiłem. Ja som mu dal všetky moje polia. Ešte aj dan som zaplatil. Wszystkie moje pole dałem mu, nawet podatek z nich zapłaciłem. Dnes je to už vyriešené. Dzisiaj już to jest uregulowane, nawet urzędowo. A výsledok je ten, že nic som nedostal. Wynik jest taki, že nic nie otrzymałem. Ale ďaká pánu, pán Ježiš mi dal veľké pole. Dzięki Bogu, pán dal mi ogromné pole. A ja sa tak radujem. I tak się cieszę. Že dnes môžem tu, na tomto poli, kráľovstva Božieho. Že dzisiaj mogę tutaj, na polu Jego Królestwa, pracować i służyć. Tu medzi vami. Tutaj medzi vami. A vydávať vám svedectvo. I świadczyć vám. Že dobre je Božie slovo. Že dobre je slovo Bože. A stále to pole rastie. I ciągle to pole pomnáža się. Skoro ani jedno kázanie nie je tak, že by po kázanie neprišiel niekto, bratčanko, príď aj k nám, aj u nás je toľko práce. Nawet jedno kazanie nie skończy się, kiedy ktoś przyjdzie i mówi, bracie, przyjdź do nas, nawet u nas jest pole. A pole sa stále zväčšuje. I ciągle się powiększa i powiększa. Aleluja. Wiecie, tak sa radujem. Wiecie, tak się cieszę. Keď wiem, że na týchto poliach sa môžu urodiť tak zácne dusze. Kiedy wiem, że na tym polu mogą zostać zrodzone takie cenne dusze, które raz tam będziemy widzieć, które wokół Pana Jezusa. Pewnego razu tam spotkam wokół Pana Jezusa. Tam wokół Pana Jezusa się będą radować. Tam wokół Pana Jezusa będą się cieszyć. A wiecie, te polia, które są tu stracili? Wiecie, te pola, które tutaj zabrali mi. Wiecie, co mówi o nich Boże Słowo? Czy wiecie, co Boże Słowo mówi na ich temat? Kiedy sam ja tam będę radować z tymi moimi dranimi. Kiedy ja będę cieszył się tam z moimi kochanymi. Tu będzie horieć zem. Tutaj będzie płonęła ta ziemia. A wszystko, co na niej. I wszystko, stoi. Co jest na niej, spłonie. Tak mówi Peter apostoł. Tak mówi apostoł Piotr. Wybierz się. Wybierz. Ty musisz wiedzieć, co ma większą cenę. Musisz wiedzieć, co ma większą cenę. A mogłoby co mam mówić? I mogę wam mówić. O innych rzeczach. O innych rzeczach. Co ludzie by pobrali. Co ludzie wzięli mi. Wielkie hodnoty, za które by się ludzie wrażnili. Ogromną wartość, które inni ludzie zabijaliby się dla tego. Ale ja sam to wszystko porzucił. Ale ja wszystko poleciłem Panu Jezusowi. Lebo Jego Słowo. Ponieważ Jego Słowo. Ta Jego sól. Ta Jego sól, którą położył do mojego serca, którą On włożył w moje serce, ta uzdrawia moje żywo, ona uzdrawia moje życie, a uzdrawia aj wody. I uzdrawia też i wodę. Tvoje svedectvo. Tvoje svedectvo. Sestra moja. Šostro moja. V mene Pána Ježiša. V imeniu Pána Jezusa. Ako keby za Pán Ježiš pýtal. Jak by Pán Jezus zadával, či to by Pane, kde je tvoje svedectvo? Prečo nevieš pretrpeť to prvé za uko? Dlaczego nie potrafisz wycierpieć, jeżeli ktoś cię uderzy? Prečo nenastavíš aj druhé líce? Dlaczego nie nastavíš drugi policzek? Prečo sa toľko brániš? Dlaczego tak się bronisz? Brat môj. Bracie mój. Keď ťa inni preklínajú. Kiedy inni przeklinają cię. Keď ti inni zlorečia. Kiedy inni złorzeczą ci. Prečo im nedobrorečíš? Dlaczego nie błogosławisz? Prečo sa nemodlíš za Dlaczego nie modlisz się za swoich nieprzyjaciół? Poď, Pán Ježišo. Przyjdź do Pána Jezusa. Pán Ježiš hovorí, poďte a učte sa odo mňa. Pán Jezus mówi, chodźcie i učte się ode mnie. Lebo som tichý a pokorný. Bo jestem cichy i z sercem pokorny. A nájdete odpočinutie i znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. Wiecie, ak budete konať vo svojom živote. Wiecie, jeżeli będziecie działać w swoim życiu. Podľa slov Pána Ježiša. Według słów Pána Jezusa. Tak na svete budete mať súdenie. To na świecie będziecie mieli ucisk. Ale ufajcie, ja som premohol svet. Ale ufajcie, bo ja zwyciężyłem ten świat. Ale my mamy wieczne zasłubienie. Ale my mamy wieczne obietnice. A to wieczne zasłubienie spoczywa w tym. Ta wieczna obietnica, ona polega na tym. A ja z wami są po wszystkie dni. A więc jestem z wami po wszystkie dni. Aż do skonania świata. Do skończenia świata. Możesz być bogaczy, jako kiedy perła. Czy może być większe bogactwo ponad to, jak ta perła, Pan Jezus jest w twoim życiu? A niech wam powiem świadectwo. I powiem wam świadectwo. Pan Bóg nie dowolił, aby są był żebrał. Pan Bóg nie pozwolił, żebym żebrał. Aby są, kiedy to wszystko pobrali ty to ludzie. Kiedy to wszystko wzięli ode mnie ci ludzie. Aby są pocichtił, że mi to chyba. Żebym poczuł, że no brakuje mi tego. Wiecie, nic mi to nie chyba. Wiecie, nie brakowało mi. Pan Bóg nam darował 6 dzieci. Pan Bóg dał nam 6 dzieci. Niektóre z nich wysoką szkołę mogły studiować. Niektóre z nich skończyły szkołę wyższą. Inwestycje były niemałe. Były niemałe inwestycje. Ale mogę wam powiedzieć, nigdy zmy nie mali niedostatku. Ale mogę wam powiedzieć, nigdy nie cierpieliśmy niedostatku. A moje dziecko nie tu może wam wydać świadectwo. Nawet mój syn jest tutaj, może dać wam świadectwo. Że Pan Bóg zawsze zaprzedzenie. Że Pan Bóg zawsze cudownie troszczył się o wszystko. Wspominam, jak on iszł swoją mężelkę na wstawić do niemocnicy. Pamiętam, kiedy poszedłem odwiedzić swoją żonę w szpitalu. A moje dzieci wiedzieli, że nie mam, proste, że nadrż jest prázdna auta. I dzieciaki wiedziały, że bak samochodu jest pusty i nie mam pieniędzy, żeby go napełnić. A mój młodszy syn mówi, tatinko, a jak pojedziemy, kiedy nie masz ani benzyny, ani pieniędzy? Mój młodszy syn mówi, tato, jak my pojedziemy, kiedy nie masz ani benzyny, ani pieniędzy? A mówi mu, Bóg zapostawił. Ja mówię, Pan Bóg zatroszczy się. A już my poobliekani wychadzali, bo on... A już wyszliśmy ubrani na zewnątrz. Do auta, którym nie było benzyny. Siadamy do samochodu, w którym nie ma benzyny. W dreckach, których są, nie ma pieniędzy. W kieszeniach, które były puste. Tak się zapodrzał na schranku. I tak popatrzyłem w kierunku skrzynki pocztowej. Otworzyłem ją. Otwieram. A przed oczami moich synów. I przed oczami moich synów wyjąłem kopertę. A tam było presnie tylko. I tam było dokładnie tyle, żebym mógł wypełnić mój bak samochodu. Dobry jest Pan. Czy dobry jest nasz Pan? Aleluja. Nie mam niedostatku. Nie cierpię niedostatku. Lebo on se stara o Ponieważ mnie. On troszczy się To moje świadectwo. To jest moje świadectwo. On jest bogaty bo on jest bogaty w swojej a miłości. Swojej wierności. I w swojej wierności. Mógłbym wam mówić o wielu moich doświadczeniach. Ale mogę powiedzieć aj to. Ale mogę też to powiedzieć. Że najkrajsze chwile że mojego życia. Najpiękniejsze chwile mojego życia. Są te, których Pan Jezus a Jego Słowo. Są te, w których Pan Jezus i Jego Słowo mogło napełnić moją życie. Mogło wypełnić się w moim życiu. Liście solą ziemi. Wy jesteście solą ziemi. Chciałbym się dotknąć jeszcze niekolkich myśli. No, wiem, że już nasz czas wyprzedzał. Jeszcze kilku myśli. Wiem, że nasz czas powoli dobiega końca. Prosim, abyś się naszył z tej Mojżeszowej knihy. Czwarta kniha Mojżeszowa. Ano. To była 18 kapitola. Ano. To był 20. Tak, 18-19 wiersz. 18. kapitola, 19. verš, ano? Ano. 4. księga Mojżeszowa, 18. rozdział, 19. werset. Wszystkie dary ofiarne z obrzędu podnoszenia, z rzeczy poświęconych, które synowie izraelscy składać będą Panu, oddałem Tobie i Twoim synom i Twoim córkom według wieczystego prawa. Jest to wieczyste przymierze soli przed Panem dla Ciebie i Twojego potomstwa. Je to zaujímavé. Zmluva soli. Ciekawy werset. Umowa przymierze soli. Prosím, abyśmy si našli druhú paralipomenon. Proszę, żebyśmy znaleźli sobie drugą księgę Kronik. Je to 13. kapitola. 13. rozdział. A tam je napisane takéto slovo. Tutaj jest napisane piaty, takie piaty słowo. Wiersz. Piąty werset. Czy nie powinniście wiedzieć, że Pan Bóg Izraela oddał władzę królewską nad Izraelem po wszystkie czasy Dawidowi, jego potomkom na podstawie trwałego przymierza? W moim przekładzie mówi... W moim tłumaczeniu jest mowa... Ja wam to przeczytam, jak to ja mam napisane. Ja przeczytam wam tak, jak ja to mam napisane. Czy wy nie macie wiedzieć, że Gospodin Bóg Izraelowy... Czy wy nie powinniście wiedzieć, że Pan Bóg Izraela... Dal królestwo nad Izraelem Dawidowi... Dał królestwo nad Izraelem Dawidowi... Na wieki. Na wieki. Jemu a jego synom... Jemu i jego synom... Smluwą soli. Dzięki przymierzu soli. A ja som długo nie rozumiał temu. Długo nie rozumiałem temu, że jak jest to możliwe, że zmluwą soli. Jak to jest możliwe, że przez przymierze soli? Proste Boże sluby nie są len tak, że Pan Bóg ci sluby a stanie się. Po prostu Boże obietnice to nie są, nie działają tylko tak, że Pan Bóg obieca no i wypełni się. Ale że to jest zmluwa soli? Ale że to jest przymierze soli? Pamiętajcie, jak Boże słowo mówi. Pamiętacie, jak Boże słowo mówi? A będziesz poczuwać na słowo Gospodinowo. Kiedy będziesz słuchał słowa Pana, a będziesz zachowywać jego. Jeżeli słowo, będziesz zachowywał jego przykazania, czyli jego słowo, tak wtedy cię pożegnam. To wtedy pobłogosławię cię. A będę cię wodzić po wysokich miejscach. I będę cię prowadził na wysokie miejsca. Ak, jeżeli. A widzicie, to jest to ak. Widzicie, to jest to, to jeżeli. Tam jest ta zmluwa soli. Tam zawarte jest to przymierze soli. Ak, zostaniecie we mnie. Jeżeli we mnie trwać będziecie. A moje słowa, ak, zostaną w was. I moje słowa, jeżeli zostają w was. Tak wtedy zabudzicie. To wtedy zaczną się czynić rzeczy. Te rzeczy są zmluwą soli. Te rzeczy mają miejsce przez przymierze soli. To znamiona, że jego słowo. To znaczy, że jego słowo. To jest ta sol. To jest tą solą. To jest ta sól, która nas uzdrawia. To jest ta sól, która uzdrawia nas. Wiecie, sól ma dezynfekcyjną uczynność. Wiecie, sól ma taką właściwość dezynfikującą. A w minulosti możemy czytać o tym, że na przykład Księgę Sudców. I w przeszłości też możemy czytać o tym, na przykład w Księdze Sędziów. W 9. kapitole 45. wersji. Rozboriac mesto posiał ho solą. 9. kapitola Sudcov. Áno. Ktorý verš? 9. kapitola 45. verš. Ako to je v tvojom? 45. verset 9. rozdziału Księgi Sędziów. Następnie nacierał Abimelech na miasto przez cały ten dzień. Zdobył miasto i lud, który był w nim. Wybił do nogi miasto, zrównał ziemią i posypał miejsce to solą. Sol. A więc sól. To jest zmluwa soli. To jest to przymierze soli. Wiecie, tam gdzie jest grzech. Wiecie, tam gdzie znajduje się grzech. To jest duchowny rozkład. A więc dochodzi do duchowego rozkładu. A tam gdzie, tam gdzie jest rozkład, tam jest infikacja. Tam gdzie ma miejsce rozkład, tam ma miejsce choroba. A aby ta choroba nie szyriła, aby nie był infikowany. I żeby choroba nie rozszerzała się i inni ludzie nie byli zarażeni. Tak jest potrzebna tam sól. To potrzebna jest sól. Ta sól jest bardzo nieprzyjemna. Ta sól jest bardzo nieprzyjemna. Wiecie, co ma dowiedło k uważowaniu tej soli? Wiecie, co doprowadziło mnie na myśli właściwie tej soli? Minulej rok som bol w Chorwacku. W ubiegłym roku byłem w Chorwacji nad morzem. A pływał som w tych wolnach. I pływałem w tych falach. No a chciał som za nadychnąć, otworzył i chciałem wziąć oddech, otworzyłem usta. A cała ta wolna mi poszła do cała ta fala weszła mi do środka. A ja som vyplul tú vodu. Ja plujem tom vodom. A hovorím, ej, taká slaná voda. I mu vie, no nie, taká slaná voda. A rozmýšľal som, prečo toľko I soli myšľajem, je pomôcť. I myšľajem, dlačego, tyle soli znajduje sa v tom moru. Od tejto chvíli sa začal rozvíjať toto kázanie. Od tego momentu začalo sa rodiť dzisiejsze kazanie. Pretože vtedy som poznal, ponieważ vtedy poznałem, že prečo morské vody nie sú sladkovodné. Dlaczego vody v moru nie sú sladké? Keby morské vody boli sladké, gdyby vody, neexistuje civilizácia. Gdyby vody v moru boli sladké, dzisiaj nie ma już cywilizacji. Pretože tam by sa všetko v tom mori skvasilo. Dlatego, že všetko v moru podległo by zniszczeniu. A vlastne to by sa vyparovalo do vzduchu. I vyparovalo by do povietria. A tie baktérie a to všetko by sa... Vlastne zničilo celú civilizáciu. Te zarazky baktérie zničujú by całą cywilizację. Viete, ako zmluvou je ešte svet svetom? Czy viete, dlaczego świat jest jeszcze światem? Zmluvou soli. Dzięki przymierzu soli. Dwie tretiny powrchu Ziemi pokrywają wody. Dwie trzecie powierzchni Ziemi to jest woda. A te to wody są słone. I ta woda jest słona. Zmluvą soli stoi cała Ziemia. Dzięki przymierzu soli trwa cała Ziemia. Ale jak czytamy zjawienie Janowo... Ale kiedy czytamy objawienie Jana... Tam czytamy o tym, że wody będą pokazane. Tam czytamy o tym, że wody zostaną zepsute. Że wody za obrazie na krew. Że wody zmienią się na krew. Ale ludzie ani tak nie będą czynić pokutowali. Ludzie nawet wtedy nie będą pokutowali. Sodoma, grzech Sodomy a Gomory wystąpił aż do nieba. Grzech Sodomy i Gomory wystąpił aż do nieba, aż przed oblicze Pana. A potem Pan Bóg posłał sąd. I potem Pan Bóg zesłał sąd na Sodomę i Gomorę. A dnes mamy solne jezioro. Dzisiaj mamy tam jezioro soli. Mój brat czytał, że tam to miasto, które było spustoszone, ten wódca posiał solą. Mój brat czytał, że to miasto, które zostało zniszczone, przywódca posypał to miejsce solą. Przedstawcie sobie, aj Pan Bóg tuto Sodomu a Gomoru, aby ta infikacja tego duchownego grzechu, ale aj tego grzechu, który tam był, aby sam nie dostał on, zalial to slaną wodą. Wyobraźcie sobie nawet Pan Bóg, żeby zapobiec infikacji grzechu, żeby grzech, który był tam, nie mógł dostać na zewnątrz, Pan Bóg posypał to miejsce solą. A dnes sa ma mój syn opytał, tati, a prečo sa Lotová žena obrátila na solný? Rano mój syn zadał mi pytanie, tato, dlaczego żona Lota zamieniła się w słup solny? Pan Jezus powiedział, pamiętajcie na Lotovú ženu. Mówię, Pan Jezus pan powiedział, pamiętajcie o żonie Lota. Jej serce zostało w Sodomie. Jej serce zostało w Sodomie. Pamiętajcie na niej. Pamiętajcie o niej. Ona preto sa obrátila na ona dlatego zamieniła się w ten słup soli. Lebo keby sa premenila na nejaký zlatý. Bo gdyby sup, zmieniła się na słup ze złota. Alebo z miedzi. Albo z miedzi. Ludzie do dnes by sa chodili. To ludzie modlić. Do dzisiejszego dnia chodziliby modlić się do tego. A kłaniali by i oddawaliby jej pokłon. Ale na sol, aby nikto tam nie szedł. Ale na sól się zamieniła, żeby nikt nie mógł tam przychodzić. Aby nikt z niej przykład nie dał. Żeby nikt nie wziął sobie z niej przykładu. A preto mówi Pan Jezus, pamiętajcie. Dlatego mówi Pan Jezus, wspomnijcie na żonę Lota. Na ten słup soli ona zamieniła się. A niechaj w Twoim życiu jest takim przykładem soli. I niech w Twoim życiu też jest taki przykład soli. Aby Twoje serce nie było w tym świecie. Żeby Twoje serce nie było w tym świecie. Aby Twoje serce nie... inklinovalo k tej Sodome a Gomory. Żeby twoje serce nie ciągnęło cię do Sodomy i Gomory. Pamiętajcie na Lotovú ženu. Pamiętajcie na żonę Lota. Elizeus zobral novú šátku. Elizeus wziął nową mizę. A naplnil ju solą. I wypełnił ją solą. A táto šálka bola schopná uzdrowić. I ta misa była zdolna, żeby uzdrowić. Boże słowo mówi, że ten pokarm jest w tych glinianych nádobách. Boże słowo mówi, ten skarb znajduje się w glinianych naczyniach. A ten poklad jest nad złoto. I ten skarb jest ponad złoto. I to sól. A więc nim jest sól. To jest ta sól, która jest mocna uzdrowić. To jest ta sól, która jest mocna, żeby uzdrowić narody. uzdraviť prameň. Uzdraviť to žrudlo. O kresťanstvo. O chrześcijanstvo. O Boží ľud. O národe Boží. Navráť sa k Pánu. Obruť sa do Pána Jezusa. Navráť sa k Jeho slovu. Navruť sa do Jeho slova. Ako môžeš hovoriť, že miluješ Pána Jezusa? Jak môžeš mluviť, že kochaš Pána Jezusa? Keď ani nevieš, čo On povedal. Keď naveď nevieš, co On povedal. A On povedal, že ten ho miluje. A On povedal, že ten go miluje. Kto Jeho slovo zachováva. Jeho slova zachovuje. Kto sa pýta po Jeho slove. Kto interesuje sa Jeho slovem. Na to, aby to slovo aj činil. Žeby to slovo i vykonujúvať. A tak to bol daný sľub Dávidovi. I tak do Davida byla dána obietnica. Že tvoje pokolenie bude kráľovať. Že tvoje pokolenie bude kráľovať až na veky. A to zmluvou soli. I to dzięki przymierzu soli. A my vidíme, ako niektorí kráľovia mali sol. I vidíme, jak niektórzy królowie mieli sól. A mnohí z nich nemali soli. Ale viele z nich nemieli tej soli. Ale zasľúbenie znelo, zmluvou soli bude kráľovať pokolenie Dávidovo až na veky. Ale obietnica bola, že dzięki przymierzu soli królestvo Davida będzie królowało aż na wieki. A my vidíme, že kráľovstvo Dávida prestalo. I my vidíme, že królestvo Davida už viacej go nemá. Jak môže sa vyplniť to slovo? Pánu Ježišovi Kristovi. Pánu Jezusie Chrystu. On je z pokolenia On je Dávidovi. Potomkiem Davida. On je ten posledný On je kráľ, tým ostatním królem, ktorý będzie panoval až na wieki. Haleluja. Zmluvou soli. Dzięki przymierzu soli. Jeho slovo je sol. Jego słowo jest solą. Niech tvoje život je celý. Niech tvoje życie jest całe nasiąknięte tą solą. Nie będziesz przyjemny pre tento svet. Nie będziesz przyjemny dla tego świata. Budú ľudia pluť okolo tebe. Ľudia będą pluli koło ciebie. Lebo ten, tá sol, tá je nepríjemná. Ponieważ tá sol, ona jest nepříjemná. Ale je potrebná. Ale je niezbędná. Vy ste solou zeme. Vy jesteście solou zeme. Keby sol stratila svoju slanosť. Kdyby sol stratila svoju slanosť. Je vyhodená a pochvěla. To zostane vyrzucona i podeptana. Ale nie ty, brat môj, sestra. Ale to nie ty, môj bratie i siostro. Ty zober jeho slovo ty do svojho života. Weź jego słowo do svojego życia. Tam hovorí Pavel, že s radosťou. I tam Pavel hovorí, s radosťou prijeliście. I rozkvádanie vášho majetku. I navet grabiež vašego mienia. Jednoducho, viete prečo s radosťou? Či viete dlaczego s radosťou? Lebo mali sol v sebe. Ponieważ sól mieli v sobie. Ale ten, kto nemá sól v sebe. A ten, ktorý neposiada soli v sobie. Viete, bol som kazateľom v jednom zbore na Slovensku. Byłem pastorem v jednom zbore na Slovácii. A keď zomrel starký v tom dome. I kedy umarł dziadek v tom domu. Tak prišiel veľký problém, kto bude dediť starú rúru na pečenie. To przychodzi problem, powstaje. Kto będzie dziedzicem jak piekarnika? Cała ta rodzina sa hádala na jedną piecki. Cała rodzina sprzeczała się z powodu tego jednego piekarnika. Nikt nie był ochotny sa zdać. Nikt nie był gotowy, żeby oddać swoją część. Wtedy są mal taką bolest w swoim sercu. I wtedy miałem taki ból w swoim sercu. A pytał są za Panie Jezusie. I pytałem Panie Jezu. Już roki tu każę. Już lata głoszę tutaj. Każę Twoje słowo. Zwiastuję tutaj Twoje słowo. Teraz taka maliczko. I teraz taka drobnostka. A nie wiedzia sa dowodu. I nie potrafią umówić się. Gdyby to była moja piecka. Gdyby to była mój piekarnik. Tak by sobie, tu macie, zobaczcie. To bym powiedział, tutaj macie, weźcie sobie. Ale ja sobie to nie mogłem za nich urobić. Ale nie mogłem to za nich zadecydować. Do końca są musiał zmierczył pracę konać między rodzinami. W końcu małej pieckę. Musiałem chodzić i uspokajać rodzinę. Z powodu tego piekarnika. Gdyby słowo Pana Jezusa przebywało w sercach tych moich braci. Gdyby słowo Pana Jezusa mieszkało w sercach tych braci. Tak by také jednoduché bolo. To by bolo to také prosté. Viete, čo by boli urobili? Viete, co zrobili by? Zobrali by pekárnik na blší trh. Vzeli by ten pekárnik na targ. Predali by ho. Sprzedali by. A doniesli by do zboru a povedali. Przynieśli by pieniądze do zboru i powiedzieli by, tutaj jest na Boże dzieło. Ale ich to ani nie napadło. Ale nawet nie wpadli na ten pomysł. No, bracie Anko, ako si ty mógł na to? Bracie Szanko, jak ty mogłeś wpaść na taki pomysł? Viete, ten, kto má Pána Ježiša v srdci. Viete, ten, ktorý má Pána Jezusa v svojim srdci. Myslí ďalej ako na to ten pekárnik. To myslí ďalej, než na ten pekárnik. Myslí na Pána. Myslí na o Pánu Jezuše i o Jeho diele. Na Jeho slávu a na Jeho čest. I na Jeho chvála i čest. Skloníme hlavy, budeme sa modliť. Skloníme naše hlavy, budeme modliť. Je.